Kapitola 1. Klef, měla bych ti dát něco na spaní, řekla robotka. Celou noc si byl vzhůru na výzkumech a hraje už dnes odpoledne. Musíš odpočívat. Žádné prášky. Odsekl stile. Je lepší být ospalý než nadrogovaný. Nejlepší je být rozumný. Vrtěl hlavou a prohlížel si ji. Její ženský zevnějšek byl tak dokonalý, že většina lidí si nikdy neuvědomila pravdu. Nejen, že fungovala ve všech směrech jako živá mladá dívka, ale měla také naprosto skvělou postavu. Hnědé, od slunce světlejší vlasy nosila dlouhé na ramena, rty měla plné a jemně nalíčené, k políbení, pod dlouhými řasami zářily zelené oči. Taková stvoření si obstarávali bohatí a osamělí muži, aby uspokojovala jejich soukromé touhy lépe, než by to dokázala jakákoliv skutečná žena. Ale stile věděl, s kým má tu čest a nijak po ní netoužil. V takovýchhle chvílích si vždycky přeju, abych se mohl prostě vypnout, jako to umíš ty. Já bych si přála, abych byla živá, řekla toužebně. Naprogramovali ji, aby ho milovala a chránila a jako každý stroj svůj program přesně dodržovala. Pojď, uspím tě. Položila si jeho hlavu do klína, pohladila ho po vlasech a začala broukat u kolébavku. Bylo to podivné, ale fungovalo to. Její tělo bylo teplé a měkké a on jí naprosto důvěřoval. Měl blízko jen k několika málo lidem a mezi roboty se teď cítil čím dál tím lépe. Napětí ho začínalo opuštět a vědomí ho následovalo. Zjistil, že se mu zdá o chvíli, kdy před několika dny předal platinovou flétnu muzikantu Klefovi a převedl ho přes oponu. V tomhle snu se ovšem neocitl ve své, ale v Klefově mysli. Z nějakého důvodu mu to nepřipadalo zvláštní. Pocítil k němu, když spolu muzicírovali, hluboké a upřímné přátelství. Stile výborně ovládal mnoho nástrojů, ale Klefovo umění se blížilo genialitě. Nedokázal zůstat lhostejný k člověku, který hrál tak skvěle. Klef na fázi nikdy nebyl. Zíral na svěží trsy trávy, obrovské duby a borovice a na jednorožce, který je očekával, jako kdyby se ocitl mezi mimozemšťany. To je Nejsa, informoval ho Stile, který v tomhle snu vystupoval jako cizí osoba. Jednorožec byl černý, na konci každé zadní nohy měl bílou punčošku a na svůj rod byl stejně tak drobný, jako byl Stile mezi lidmi. Klef je oba převyšoval a připadal si trapně. Tento oště ponese do platinového panství. Na co si to Stile hraje? Do téhle chvíle mluvil normálně. Ani nevím, jak se jezdí. Protestoval Klef. A tohle je mytické stvoření. Prohlížel si dlouhý spirálovitě zatočený roh a přál si, aby si ho mohl osahat a ověřit si, jestli není jen přilepený k obyčejnému koni. Věděl, že je v zemi magie, ale teď zjistil, že se tomu dá jen těžko uvěřit. Dobrá, mohu tě tam tedy přenést kouzlem, avšak. V žádném případě. Kouzla jsou neuvěřitelná. Ať mám jít kamkoliv, půjdu po svých. Stile pokrčil rameny. No, to je tvoje věc. Musím však trvat na tom, že Nejsa bude tvou společnicí. Dokud nedosáhneš ochrany malého lidu, zdejší kraj pro tebe není bezpečný. Proč najednou mluvíš tak archaicky? Zeptal se Klef. Užívám jazyka tohoto rámce, vysvětlil Stile. A nyní pro tebe musím vykouzlit šat. Šaty! Vykřikl Klef vylekaně. Jsem nevolník, jako ty, mám zakázáno, nemůžu. Stile vytáhl z úkrytu balík šatstva a navlékl se do něj. Tady na fázi si člověk. Věř mi, oděj se. Odmlčel se a pak řekl monotónním hlasem, jestliže to někdo zmůže, oblékněte tohoto muže. Klef tu najednou stál oblečený jako protonský občan v hedvábných kalhotách, košili a kabátci ze světlé kůže, dokonce měl i boty. Připadal si směšně a zdálo se mu, že dělá něco nezákonného. Jestli mě v tomhle fantastickém kostýmu někdo uvidí. Obrátil pohled ke Stilovi. Ty si o těch kouzlech nelhal. Vyčaroval si to. Ovšemť. A nyní se musím přečarovat na modré panství a ohlásit se u modré paní. Soudím, že Nejsa a flétna ti bezpečí dokáží zajistit. Sbohem, příteli, sbohem, odvětil Klef nejistě. Stile zaspíval jiné zaklínadlo a zmizel. Klef ještě chvíli zíral na náhle uprázněné místo a vyrovnával se s novým důkazem existence magie a pak začal zkoumat své šaty. Modré kalhoty, zlatá košile, co přijde dál. A čeká se ode mě, že budu cestovat s tebou, řekl drobnému jednorožci. V tvé společnosti, měl bych asi říct. Co se dá dělat, varoval mě, že mě možná potkají nějaké komplikace. Nepředpokládám, že víš, kudy se dát. Nejsa vyloudila ze svého rohu tón, který zněl jako na harmoniku zahrané ujištění. Klefa by ani ve snu nenapadlo, že by roh mohl být dutý, nebo že by mohla doopravdy rozumět tomu, co jí říkal. Vydal se za ní. Krajina byla překrásná. Nedaleko, na jihu, bylo v mezerách mezi stromy možné spatřit hradbu purpurově zabarvených hor. Nejbližší okolí bylo kopcovité, porostlé bohatým zeleným trávníkem. Ve větvích stromů se míhali cizokrajní ptáci. Nebyla tu patrná žádná stezka, ale jednorožec neomylně vybíral nejpohodlnější cestu. Umíš, svedla bys na svůj roh zahrát nějakou skladbičku. Vyzvídal Klef poněkud jízlivě, protože se potřeboval prosadit alespoň slovně, když už nemohl fyzicky. Místo odpovědi Nejsa zapískala kratičkou veselou melodii, která zněla jako dobře zvládnutá harmonika. Klef ohromeně zmlkl. V tomhle fantastickém světě si bude muset dávat pozor na jazyk, protože mnohé věci tu byly skutečnější, než se mu chtělo věřit. Jak se Nejsa dostala do obvyklého tempa, chůze se zrychlila. Klef se vždycky rád procházel, takže mu to nebylo nepříjemné, ale byl zvědavý, jak daleko ještě mají jít. Na protonu díky omezení, které představovaly domy, nebylo nikdy nutné chodit daleko, než člověk narazil na hromadnou dopravu. Tady ale zjevně žádná taková hranice nebyla. Zvíře našpicovalo své malé uši a do čeho si se zaposlouchalo. Klef věděl, že koně mají dobrý sluch a usoudil, že u jednorožců tomu bude stejně. Napadlo ho, že svět magie bude mít vlastní kouzelná nebezpečí, se kterými si nebude umět poradit. Tohle koni podobné zvíře by ho nejspíš ochránit dovedlo, stejně jako ho chránila stylová robotka na protonu, přesto najednou znervózněl. V tom se jednorožec z ničeho nic proměnil v útlou mladou ženu, oblečenou do jednoduchých černých šatů a bílých střevíců. Byla drobná, dokonce menší než stile a její lesklé černé vlasy mu nějak připomínaly hřívu nebo ohon. No ovšem. Tohle přece bylo stejné stvoření, jen v jiné podobě. Dokonce měla na čele malý zakrnělý roh a její obuv poněkud připomínala kopyta, protože střevíce končily tvrdými, mohutnými podrážkami. Stile se žení, řekla Nejsa. V jejím hlase byl patrný harmonikový nádech. Musím tam běžet. Přivolám však vlkodlaka, aby tě vedl. Vlkodlaka. Vykřikl Klef zděšeně, ale místo dívky tu zase stál jednorožec. Z rohu se ozvalo hlasité zatroubení. V odpověď se zaznělo vzdálené a táhlé zavití. Nejsa zahrála krátkou harmonikovou melodii. Ozvalo se zaštěknutí, mnohem blíž než předchozí. Změnila se zpět do dívčí podoby. Klef se pokusil odhalit, jak to udělala, ale došlo k tomu příliš rychle, zdálo se, že z jedné formy do druhé přešla bez jakéhokoliv mezistupně. Možná proto se tenhle svět jmenoval fáze, lidé přecházeli z jedné fáze do druhé, z místa na místo, nazýbili z ničeho nic oblečení. Čupka se již blíží, řekla Nejsa a znovu tím Klefa překvapila, podobný výraz by od tak roztomilé dívky nikdy neočekával. Buď s Bohem. Změnila se ve světlušku, zablikala a odbzučila směrem na sever. Zákon zachování hmoty tu, jak se zdálo, neplatil. Cosi temného, nízkého a chlupatého, s blízkavýma očima a zubatého se mu vyřítilo v ústrety. Klef sevřel platinovou flétnu a najednou držel v ruce pěkný rapír. Skončí ty zázraky někdy. Vykřikl. Tohle byla zbraň, s jakou uměl zacházet. Postavil se do střehu v očekávání vlkova útoku s povzbuzenou sebedůvěrou, ačkoliv se vůbec necítil příjemně. Myšlenka na krveprolití ho příliš netěšila, i když to mělo být v sebeobraně. Ale když se zvíře přiblížilo, proměnilo se v ženu. Tentokrát starší, vlastně připomínala babičku. Klef začínal chápat, oč běží. Ty si, tedy ty dozajista musíš být vlkodlak, jehož povolal ten jednorožec. Zajisté. Jsem Čupka, která byla při ruce mužské stvoření. Již jsem zřela dosti svateb. Od té doby, co zdechl můj starý vlk, netrápí mne, zdali ještě nějakou uvidím. Budu tě střežit a poveru tě do panství elfů. Dej tu čepel stranou. To není čepel, to je rapír, řekl Klef jaksi upjatě. Ale ani jedno nebyla pravda, protože flétna se proměnila zpět do původní podoby. Nejsa ti to všechno vylíčila v té krátké melodii. Ano. Vždycky mluvila spoře. Jak zní tvé jméno, člověče? Otázala se vlčice a vykročila směrem na východ. Klef, z protonu. A tvé, Serilrian z Kurelgirovy smečky. Většinou se touláme na jeho východ od modrého panství až k purpurovým horám. Tam je dobrý lov. To nepochybně, přisvědčil Klef suše. Chceš-li jít po svých celou cestu do platinového panství, měl by si pospíšit, člověče Klefe. Zbývá nám ještě 40 milion, ale moje nohy už jsou unavené, Serilrian. V tom ti mohu pomoci. Přivoň si tohohle. Vytáhla malý, čímsi napěchovaný váček. Glef přivonil. Váček vydával pronikavé aroma. Co je to? Vlčí mor. Dodá sílu. Ach tak, pověra, zabručel. A všiml sis, jak rychlý je teď tvůj krok. Glef si to překvapeně uvědomil. Skoro běžím, ale nejsem vůbec udýchaný. Pověra, řekla spokojeně. Ať to bylo cokoliv, mohl teď polikat vzdálenosti s vlčí vytrvalostí. Cyril Rian se přeměnila zpět do podoby Feny, aby s ním srovnala krok. Přesto byly teprve na počátku cesty, když přišla noc. Z vlčice se opět stala žena. Rozdělej oheň, člověče. Ulovím večeři. Ale ona však už se zase proměnila v šelmu a odběhla. Klev schromáždil tolik suchého dřeva, kolik dokázal najít, k tomu spoustu starého mechu a sena. Postavil úhlednou hranici, ale vůbec ho nenapadalo, jak ji zapálit. Zdejší starou sedlíci by nejspíš dokázali rozdělat oheň jednoduchým zaklínadlem, nebo si možná půjčovali draky třtící plameny. On ale takové prostředky po ruce neměl. Potom ho něco napadlo. Když potřeboval zbraň, platinová flétna se proměnila v rapír, nemohla by se také stát zapalovačem. Přidržel ji poblíž ohniště. Změnila se v kyji podobný prut, ze špičky přeskočila mohutná jiskra a zažehla hranici. Přišel na to, jak tu věc používat. Magie se mu skoro začínala zamlouvat. Když se vlčice vrátila s čerstvě zabitým králíkem, oheň už byl připravený. Celkem dobré, řekla stroze. Králíka opekla na rožni. Takovéhle jídlo bylo pro Klefa cizokrajné, ale dokázal se s ním vypořádat. Stile ho varoval, že ho může postihnout lecjaké strádání. Ale byl připravený přetrpět cokoliv, aby se stal právoplatným majitelem platinové flétny, nejpozoruhodnějšího nástroje, jaký si dokázal představit. Tomu ale mohl umožnit jen malý lid, byla to jejich flétna. Cyril Rian mu ukázala, kde najde pramínek čerstvé vody, takže se mohl napít a umýt. S ohledem na jeho lidskou choulostivost počkala, až se nasytí a pak teprve začala sama chlemtat. Jediná věc, která mu dělala starosti, byla noc. Opravdu nebyl vybavený na spaní v divočině. Cyril Rian, je mi jasné, že tvému rodu to nečiní žádné potíže, ale já nejsem zvyklý spát pod širým nebem. Bojím se brouků a takových věcí. Popravdě řečeno ho do té doby žádní brouci neobtěžovali, nejspíše odpuzoval zápach vlčího moru. Nevíš tu někde o nějakém příbytku? Zajisté, řekla. Vytáhla z kapsy malý předmět. Zjevně mohla při sobě nosit oblečení a věci i ve vlčí formě, i když nic z toho nebylo vidět. Klef si prohlédl, co mu podávala. Zdálo se, že je to maličký domek pro panenky. Obávám se, že tomu úplně nerozumím. To je amulet, vysvětlila. Vyvolej ho. Vyvolat. Zeptal se zaraženě. Přikývla. Ale nejprve ho postav na zem, člověče. Poslechl ji. Ehm, vyvolávám tě. Amulet se začal rozpínat. Klef poplašeně ustoupil. Věc stále rostla, brzy byla velká jako psí bouda, potom jako domek pro děti. Nakonec tu stál úhledný malý srub s doškovou střechou. No tohle. Vykřikl Klef. Kouzelný dům. Cyril Rian otevřela dveře a vešla dovnitř. Klef ji ohromeně následoval. Uvnitř stál dřevěný stůl, dvě židle a postel se složenou přikrývkou. Prohlížel si to s jistými rozpaky, protože tu bylo jen jedno místo na spaní a oni byli dva. Ehm, přešla zpět do vlčí formy a stočila se pohodlně na podlahu u nohou postele. Takže tenhle problém byl vyřešený. Nepotřebovala žádné lidské vymoženosti a byla na blízku, kdyby se v noci někdo vetřel dovnitř. Klef si začínal vlkodlaků vážit. Vděčně přijal postel, stáhl ze sebe nešikovné šaty, lehl si a brzy usnul. Stilovi se vracelo vědomí, jak se Klefovo vytrácelo. Schén ho stále výskala ve vlasech, neúnavná jako každý stroj. Nikdy by mě nenapadlo, že by ho mohlo potkat tolik těžkostí, zabručel. Pověděl jí o svém snu. Já už jsem na fázi zvyklý, ale ze začátku jsem se musel hodně přizpůsobovat. Na Klefa jsem úplně zapomněl a to bych neměl. Běž zase spát, řekla mu. Ten amulet, ten stvořila rudá adeptka. Je po ní a můžu za to já. Měl bych se určitě podívat po nějakém novém adeptovi, který by je vyráběl. Jsou tak užitečné, že by se nemělo dopustit, aby zmizely. Určitě to uděláš, řekla Schén konejšivě. Fáze amulety potřebuje. Zvedla mu hlavu a přitiskla si ji na prsa, jako by ho chtěla udusit. Stile, jestli nepůjdeš spát dobrovolně, rozesmál se. Ty jsi ale čupka, vlkodlačí samička přisvědčila. Velice dobře se staráme o muže na cestách. To byla nepochybně pravda. Stile se ponořil zpátky do snu.